فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بس طالوتي alipoondoka na majeshi alisema Mwenyezi Mungu anakujaribuni kwa mto atakayekunywa humo si pamoja nami na asiyekunywa atakuwa pamoja nami ila atakayeteka kiasi ya kitanga cha mkono wake lakini walikunywa humo isipokuwa wachache tu miongoni mwao alipovuka mto yeye na wale walioamini pamoja naye walisema leo hatumwezi Jaluti na majeshi yake wakasema wale wenye yakini ya kukutana na Mwenyezi Mungu makundi mangapi madogo yameshinda makundi makubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wenye kusubiri walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin na walipotoka kupambana na Jaluti na majeshi yake walisema Mola wetu mlezi tumiminie subra na isimamishe imara miguu yetu na utusaidie tuwashinde watu makafiri fahazamuhum biidhnillahi wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allah almulka walhikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu waliwatimua na Daudi akamua Jaluti na Mwenyezi Mungu akampa Daudi ufalme na hikma na akamfundisha aliyoyapenda Alau kuwa Mwenyezi Mungu awapambanishi watu kwa watu basi dunia ingeliharibika lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila juu ya walimwengu wote tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin hizi ni aya za Mwenyezi Mungu tunakusomea kwa haki na hakika wewe ni miongoni mwa mitume tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Mitume hao tumewatukuza baadhi yao juu ya wengineo katika wao wapo ambao Mwenyezi Mungu alisema nao na wengine akawapandisha vyeo na tukampa Isa mwana wa Mariamu hoja zilizowazi na tukamtia nguvu kwa Roho Takatifu Na lau kuwa Mwenyezi Mungu alipenda wasingelipigana waliokuwa baada yao baada ya kuwajia hoja zilizowazi. Lakini walikhitalifiana. Basi wapo kati yao walioamini na wengine kati yao waliokufuru. na lau kuwa Mwenyezi Mungu alipenda wasingelipigana, lakini Mwenyezi Mungu hutenda atakavyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Taluti alipotoka nao aliwaambia, Mwenyezi Mungu anakujaribuni kwa mto ambao mtaukuta njiani mwenu. Msinywe katika mto huo ila tama moja tu. Mwenye kunywa zaidi ya hivyo basi hayumo katika jeshi letu wala jamii yetu, kwani amekuwa ameacha kumtii Mwenyezi Mungu. Wala sinifuate ila yule ambaye hakunywa ila tama moja tu. Hawakuweza kuvumilia jaribio hili, wakanywa maji mengi, ila wachache tu kati yao. Basi akafuatana na hichi kikundi kidogo akavuka nao mto. Walipoona wingi wa maadui wao walisema, hatutoweza hii leo kupigana na Jaluti na askari wake kwa wingi wao na uchache wetu. Baadhi yao wenye nyoyo madhubuti kwa kutaraji kwao malipo ya Mwenyezi Mungu watapokutana naye walisema, msiogope kitu. Mara nyingi wachache wenye kuamini huwashinda wengi walio makafiri. Subirini, kwani ushindi watapata wenye kusubiri. Waumini waliposonga kupigana na Jaluti na jeshi lake, walimwelekea Mwenyezi Mungu wakamnyenyekea na kumwomba wajaze subira, awatie nguvu azma zao, na awaweke imara katika uwanja wa vita, na awape ushindi juu ya maadui zao makafiri. Basi wale waumini waliwashinda maadui zao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na Daudi, mmoja wa askari wa Talut, akamua Jaluti amiri jeshi wa makafiri. Na Mwenyezi Mungu akampa Daudi utawala baada ya Taluti. Akampa na unabii na elimu yenye manufaa, na akamfunza kwa ayapendayo Mwenyezi Mungu. Na huo ndio mwendo wake Mwenyezi Mungu, kuwanusuru wale wanaotenda mema duniani wala hawafanyi ufisadi. Lau kuwa Mwenyezi Mungu hawasalitishi askari wake kupambana na mafisadi kwa ajili ya kuondoa ufisadi wao, na akawasalitisha waovu wenyewe kwa wenyewe, ulimwengu usingeliendelea. Lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye hisani na fadhila daima milele juu ya waja wake. Kisa hichi ni katika mafunzo ya kuzingatia tunakusimulia kwa kweli, ili kiwe ni ruwaza kwako na dalili ya ukweli wa utume wako, na ili ujue kuwa sisi hakika tutakunusuru kama tulivyowanusuru mitume waliokuwa kabla yako. Hao ni mitume ambao baadhi yao tumewataja, wengine tumewatukuza kuliko wenginewe. Wamo kati yao waliosemezwa na Mwenyezi Mungu ana kwa ana kama Musa, na wengine kati yao Mwenyezi Mungu amewanyanyua kushinda vyeo vya wote kama Muhammad, ambaye akamhusisha kumpa ujumbe kwa ulimwengu wote na kukamilisha sharia na kuwa ni mtume wa mwisho. Na miongoni mwao ni Isa bin Maryam, ambaye Mwenyezi Mungu alimtia nguvu kwa kumpa miujiza kama kufufua wafu na kuponyesha upofu na ukoma, na akamletea Jibril Roho Mtakatifu ili kumtia nguvu. Na mitume hawa wameleta uongofu na dini ya haki na ushahidi uliowazi wenye kuongoa. Kwa haya imewajibikia watu wote wawaamini, wala wasikitalifiane wala wasipigane. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu alipenda wasipigane hao watu baada ya kuletewa mitume na ishara zilizowazi zenye kuonyesha haki, pasingetokea kupigana wala kukitalifiana. Lakini Mwenyezi Mungu hakutaka hayo, kwa hivyo wakakitalifiana. Basi kati yao wakawapo walioamini na wengine waliokufuru. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu alipenda wasingeliuana wala wasingelikitalifiana, bali wangelikuwa wote katika haki. Lakini Mwenyezi Mungu hutenda apendalo.